radioisrael.nl. Het is nu 9 uur. Dit is WNC, World News Company. Goedenavond. Voor het Griekse eiland Kos is vandaag een boot met vluchtelingen omgeslagen. 5 opvarenden konden worden gered, maar 8 worden vermist. De boot was uit Turkije vertrokken. Een boot van de Griekse en één van de Italiaanse kustwacht en een helikopter hebben deelgenomen aan de zoekactie. In het gebied stond ten tijde van het kapseizen een harde wind. De gemeente Zon en Breugel moet op 4 extra locaties stembureaus openen voor het referendum op 6 april over het associatieverdrag met de Oekraïne. Dat heeft de rechter in Den Bosch vandaag bepaald. De Brabantse gemeente was afhankelijk van plan om maar met 3 stembureaus open te gaan, 7 minder dan tijdens de laatste verkiezingen. De zaak was aangespannen door de stichting Forum voor Democratie. De Turkse politie heeft 4 mensen opgepakt in verband met de aanslag van gisteren in Ankara. De 4 werden opgepakt in de stad Sanliurfa, niet ver van de grens met Syrië. De veiligheidsdiensten zouden erachter zijn gekomen dat de auto die bij de aanslag werd gebruikt daar is gekocht. De auto ontplofte gisteravond op een druk verkeersknooppunt in de Turkse hoofdstad. Het weer, vanavond zijn er heldere perioden en vannacht gaat het in het zuiden licht vriezen. In het noorden raakt het geel bewolkt en er is kans op mist. Later in de nacht breidt de bewolking uit richting het zuiden en stijgt ook de kans op mist. Het wordt niet kouder dan 2 tot 4 graden. Morgen is het overwegend bewolkt. En tot zover het nieuws. Dit is Frontline Israël. Actualiteiten uit en over Israël. En zo is het maar net. Welkom, beste luisteraars. Weer een nieuwe aflevering van Frontline Israël. Met vandaag in het nieuws bedenkelijke zaken tegen Israël door de VN. Amerikaanse toerist gedood en 10 Israëli's gewond bij steekpartijen in Jaffa. Bijna terrorist opgepakt in Kopenhagen. En nog veel en veel meer nieuws. Maar we gaan eerst luisteren naar muziek. En de artiest die vandaag de aftrap doet is Jonathan Settle. En hij zingt Pray for the Peace of Jerusalem. Thank you. En wat is dat mooi? Staat er niet in Psalm 122, vers 6. Bid voor de vrede van Jeruzalem. Na Israëli's te hebben verwond, zijn Palestijnse aanvallers gedood. Het Israëlische leger heeft in de verklaring gesteld dat bij twee verschillende terroristische aanvallen in de buurt van de Westbank 3 Palestijnse daders om het leven zijn gekomen. Het leger zei dat 2 Palestijnen het vuur openden op voetgangers bij een bushalte in de buurt van de nederzetting Kiryat Arba. Een Israëlische soldaat liep lichte verwondingen op voordat de aanvallers werden doodgeschoten. Een paar minuten later raakten 3 Israëlische soldaten gewond toen de auto die onderweg was naar het zojuist genoemde incident door de Palestijn werd geramd. Hij werd ook door het leger uitgeschakeld. Amerikaanse toerist gedood en 10 Israëli's gewond bij een steekpartij in Jaffa. 1 Amerikaanse toerist is gedood en 10 Israëli's zijn gewond geraakt bij een steekpartij door een Arabische terrorist in de buurt van de jachthaven van Jaffa, terwijl vicepresident Joe Biden een evenement in de buurt bezocht. Een aantal slachtoffers werd zwaar gewond bij die aanval, waaronder 4 toeristen die ernstig gewond in het ziekenhuis zijn opgenomen. In ieder geval 1 van de gewonde toeristen is een Russische staatsburger en er was ook een zwangere vrouw onder de gewonden. De aanvaller, geïdentificeerd als een 22-jarige inwoner van de stad van de Palestijnse autoriteit Qalqilya in Samaria, sloeg toe op 3 verschillende locaties in de buurt van de jachthaven van Jaffa, alvorens hij door de politie werd doodgeschoten. Volgens de politie sloeg de terrorist als eerste toe bij de jachthaven en stak daar 5 personen neer in 2 afzonderlijke aanvallen. Een nabijgelegen restaurant werd het toneel voor het neersteken van de overige 6 slachtoffers. De aanval vond plaats op dinsdagavond toen de Amerikaanse vicepresident Joe Biden in Israël arriveerde voor een officieel bezoek. Biden woonde in Jaffa op dat moment van de steekpartij een evenement bij in het Peres Center for Peace, het vredescentrum van Peres. De aanslag van dinsdag is de 3e in rij die elkaar in snel tempo opvolgden na een andere steekpartij in de omgeving van Petah Tikva en een schietpartij in Jeruzalem. In Petah Tikva viel een Palestijnse terrorist een Joodse man aan van achter in de 30 en stak hem meerdere malen. Gelukkig genoeg werd hij hierbij niet ernstig gewond, want ondanks zijn verwondingen vocht hij terug. Hij trok het mes waarmee hij neergestoken was uit zijn eigen nek en schakelde hiermee zijn aanvaller definitief uit. In Jeruzalem opende een Arabische terrorist vanaf een motorfiets het vuur in de buurt van de Damascuspoort. Hij werd doodgeschoten nadat hij 2 agenten had verwond. 1 van hen is er ernstig aan toe. Eerder op dinsdag werden in de omgeving van Jeruzalem door oplettendheid van de politie 2 steekpartijen verijdeld. Politie stopt Palestijnse bijna-terrorist in de buurt van Jeruzalem. En daar hebben we er vandaag 2 van. Een Palestijnse vrouw werd maandag door de grenspolitie gearresteerd nadat ze was betrapt met een mes in haar tas bij een controlepost op de westelijke Jordaanoever in de buurt van Jeruzalem. De vrouw maakte een verdachte indruk op de veiligheidstroepen terwijl ze de controlepost naderde vlak bij de Oost-Jeruzalemse buurt Abu Dis, aldus de politie in een verklaring. Beelden van de bewakingscamera lieten 2 grenspolitieagenten zien die tijdens het incident hun wapens gericht hebben op de vrouw en haar sommeren om haar tas neer te leggen. Nadat ze de opdracht heeft uitgevoerd, nadert een van de politieagenten wat lijkt op een damestas en kijkt daarin, waarna hij een mes vindt. Er vielen bij dit incident geen gewonden. Tijdens het eerste verhoor bekende de verdachte dat ze van plan was een aanslag uit te voeren op de veiligheidstroepen als de politie. Ze werd gearresteerd en meegenomen voor verder onderzoek. Spanningen zijn in de afgelopen maanden sterk toegenomen in Jeruzalem als gevolg van een golf van Palestijnse aanslagen op Joodse Israëli's. Sinds oktober 2015 zijn er 29 Israëli's en 3 buitenlanders gedood in een golf van Palestijns terreur. Ongeveer 170 Palestijnen hebben eveneens het leven verloren, waarbij ongeveer 2/3 van hen stierf tijdens aanvallen op Israëli's en de overigen kwamen om het leven tijdens confrontaties met Israëlische veiligheidsgroepen, aldus een woordvoerder van het Israëlische leger. En zoals ik al zei, we hebben daar vandaag 2 van. De 16-jarige verdachte aangehouden in Kopenhagen. Een 16-jarig meisje wordt ervan verdacht plannen te hebben gemaakt voor bomaanslag op 2 scholen in Denemarken. 1 van de scholen is een Joodse onderwijsinstelling in Kopenhagen. Dat heeft de Deense politie dinsdag gemeld. De tiener die zich tot de islam heeft bekeerd, kocht volgens de politie chemicaliën die gebruikt kunnen worden voor het verwerken tot explosieven. Haar 24-jarige vriend wordt als medeplichtige beschouwd. Hij zou in Syrië hebben gevochten. Vorig jaar februari werden er in Kopenhagen 2 aanslagen gepleegd. Een schutter doodde op Valentijnsdag een Deense cineast op een bijeenkomst over vrijheid van meningsuiting en in de nacht daarop doodde hij een Joodse bewaker van een synagoge. Daarna kwam hij in een vuurgevecht met de politie om het leven. Dat er de laatste tijd veel Joden aliyah maken, dat is wel duidelijk. Maar niet iedereen trekt direct naar Amerika, zo ook dit verhaal van een echtpaar uit Groot-Brittannië. We vertrekken uit Groot-Brittannië, want Joden zijn hier niet meer veilig. Na het vaststellen van de stijging van antisemitisme in het land heeft de familie Gould de radicale beslissing genomen om te emigreren naar Amerika. Simon en Honey Gould zijn meer dan 20 jaar getrouwd en hebben 2 kinderen. Ze leven ogenschijnlijk een rustig en mooi leven in hun luxe 5-kamerappartement in een rustige Britse buitenwijk. Simon is 52 en een succesvol zakenman die zijn eigen vastgoedbedrijf heeft. Zijn vrouw Honey is 49 en heeft een carrière in de marketing opgebouwd, terwijl ze tegelijk zoon Aaron van 18 en dochter Angel van 16 moest opvoeden. Ze hebben zowel familieleden als een grote vriendenkring in dezelfde buurt wonen. Toch zal deze zomer de familie Gould alles achter zich laten, zoals hun huis met prachtige herinneringen, hun geliefden, de mooie wandelingen in hun grote tuin en hun drukke sociale leven ten noorden van Manchester. Zij verlaten het Verenigd Koninkrijk voorgoed. Het klinkt wellicht dramatisch en misschien zelfs onbegrijpelijk, maar Joodse families voelen zich niet langer meer veilig in het land. Ze geloven daarom dat dit hun enige keuze is. Het is een vreselijk dilemma, zegt Honey, die toegeeft dat zelfs het legen van maar 1 enkele lade uren duurt. En zo pakt ze beetje bij beetje de stukjes van hun leven op en worden ze voorbereid voor vervoer naar hun nieuwe huis in de Amerikaanse staat Arizona. Ik ben er trots op dat we Brits zijn. Mijn ouders wonen in Londen. Simon heeft zijn hele leven geleefd in slechts 2 straten in het noorden van Manchester. Ons huis is het enige huis dat onze zoon en dochter ooit hebben gekend. Maar we moeten het wel doen, ook in het belang van onze kinderen. Ze is niet het enige lid van de 300.000 tellende Joodse gemeenschap in Groot-Brittannië die voelt dat de omstandigheden een kritiek punt hebben bereikt. Daarbij worden ook de moorden genoemd in het museum in Brussel en de moorden in Parijs. Ook actrice Maureen Lipman heeft onlangs bekendgemaakt dat ook zij, gelet op de toenemende aanvallen op Joden, het Verenigd Koninkrijk wil verlaten. Het onderzoeksbureau CST, dat antisemitisme monitort in Groot-Brittannië, toonde in 2014 een record aantal antisemitische incidenten aan. Er werden er 1168 geregistreerd, meer dan een verdubbeling ten opzichte van de 535 die in 2013 waren gemeld. Londen en Manchester zijn met name verantwoordelijk voor deze toename, waarbij in Manchester een stijging viel te zien van 79%. Een van de incidenten die genoemd werd in het rapport betrof het graveren van hakenkruisen en de scheldwoorden Joodse slakken op grafstenen op een Joodse begraafplaats in Manchester. De politie heeft daarop gereageerd door patrouilles te intensiveren. De bevindingen worden bevestigd door ervaringen van de familie Gould. Vorige week stond ik in de rij bij een grote supermarkt in Manchester toen de man voor me zei: F, Joden, ze zijn ook overal. Het zijn dieven, ze nemen al onze eigendommen in bezit. Ze zijn overal, zo zei Honey. Ik heb geen idee of hij wist dat ik Jood ben of niet, maar ik was doodsbang en vluchtte. Toen de zoon van een Joodse buurman in de straat liep met zijn kippa op, een keppel, kwam er een, naar later bleek, Poolse man op hem af die hem zonder aanleiding neersloeg. Honey zegt: ik weet dat er genoeg mensen zijn die willen samenleven, maar er is zoveel antisemitisme in Groot-Brittannië en het lijkt van alle kanten te komen. Onze Joodse scholen zien eruit als gevangeniskampen. Ze worden omringd door hekken. Er zijn bewakers die patrouilleren, soms met honden. Op zaterdag zie je de politie op straat lopen met leden van de CST, het bureau dat antisemitisme registreert. Ik wil niet thuis in paniek zitten als mijn man naar de synagoge gaat. Ik wil gewoon in vrede leven. Simon stelt dat niet alle radicale islam de drijvende kracht is achter de stijging van het antisemitisme. Extreem links vermengt gewoontegetrouw Joden met Israël en het sionisme. Extreem rechts leeft zich ondertussen uit op de moslimbevolking, maar ik weet dat wij nog maar 1 stap verwijderd zijn van hun ongebreidelde slechtheid. Simon is 10 jaar lang lid geweest van de noordelijke afdeling van de CST en hij is zich ervan bewust dat de situatie zich ten nadele heeft ontwikkeld. Ik heb veel meegemaakt en ben er zo langzaamaan aan gewend dat antisemitisme hand over hand toeneemt, zegt hij. Incidenten van eieren gooien naar passerende auto's tot hakenkruisen op Joodse begraafplaatsen. Allemaal haatboodschappen. Er lijkt een stilzwijgende overtuiging voor Joden om te gedijen en te bloeien in Israël is, zegt Honey. Maar in Amerika krijg je te maken met allerlei soorten Amerikanen. Afro-Amerikanen, Chinese Amerikanen, wij zullen Britse Amerikanen zijn. Ik draag mijn patriotisme met me mee. In feite is het niet de eerste keer dat Honey ontworteld is. Geboren in Manchester verhuisde ze op 8-jarige leeftijd naar Iran, waar haar vader een stoffen kreeg. De familie betrok een mooi open appartement in Teheran en woonde te midden van een levende Joodse gemeenschap. Maar het klimaat sloeg plotseling om met de val van de Sjah in 1979 en de invoering van de staat van beleg. Op een dag kwam de toen 12-jarige Hani en haar 9 jaar oude broertje op school aan, maar kregen te horen dat ze meteen naar huis moesten gaan. Hun moeder wachtte hen in tranen bij de voordeur op en was al begonnen met inpakken van hun bezittingen. Binnen een paar uur waren de kinderen per vliegtuig onderweg naar Londen, waar ze naar de kostschool gingen. Hani heeft haar ouders toen een jaar niet gezien. Ik weet wat het is om in angst te vluchten, zei ze. Ik wil dat niet nog eens. En ik wil Engeland verlaten op mijn eigen voorwaarden en op mijn eigen tijd. Maar, voegt ze er treurig aan toe, dit was wel de plek waar ik me eindelijk veilig voelde. Dat ik eindelijk thuis kon noemen. Ik ben de vierde generatie van Joden in mijn familie die in Groot-Brittannië wonen, zegt Simon. Groot-Brittannië bood ons een veilig toevluchtsoord. Een kans voor ons om een gezin te stichten en het bouwen van het thuis. Ik ben eeuwig dankbaar voor de veilige haven die Groot-Brittannië en haar regering aan de Joden heeft geboden. Maar ik kan mij niet langer aan de indruk onttrekken dat die toekomst niet langer hier is. De grootvader van een Joodse vriend zei: het is tijd om te vertrekken als je niet langer ongehinderd op een bankje in het park kunt zitten. En ik denk dat dit moment nu snel nadert. Ik verlaat het land nu voordat iemand mij vertelt dat ik moet vertrekken. En zo maken we weer even plaats voor muziek. Hier is muziek van Faith Yesner en Great I Am. Sky with praise. And you are are holy, great I am. Zo heette het nummer van Faith Jessner. En we hebben het natuurlijk over de God van Abraham, Isaac en Jacob, de God van Israël. BDS juicht wanneer Palestijnse arbeiders hun baan verliezen. 2 jaar geleden had Soda Stream fabriek in het industriegebied Mishor Adim op de Westbank, Judea-Samaria, 1300 mensen aan het werk. Onder die werknemers bevonden zich 350 Israëlische Joden, 450 Israëlische Arabieren en ruim 500 Palestijnen afkomstig uit de omringende Palestijnse dorpen en steden op de Westbank. Het management en de staf benadrukten dat lonen en arbeidsvoorwaarden identiek waren voor alle werknemers in vergelijkbare jobs, ongeacht hun burgerschap of etnische afkomst. Op 29 februari 2016 is wat de Palestijnse arbeiders vreesden dan toch gebeurd. Soda Stream kondigde aan dat zij de laatste 75 Palestijnse arbeiders heeft ontslagen nadat bleek dat de Israëlische regering hen geen veiligheidspassen kon uitreiken, zodat ze aan de slag konden in de nieuwe fabriek. Die fabriek heeft Soda Stream in de zuidelijk gelegen Israëlische Bedouïnengemeente Ragat gebouwd. Onder druk van de antisemitische BDS Boycott Israël actiegroep, die een felle campagne voerde tegen Soda Stream, samen met haar woordvoerster, de populaire actrice Scarlett Johansson, zag de fabriek in Mishor Adumim afgelopen oktober zich verplicht de deuren van de fabriek te sluiten. Als een Europees bedrijf een fabriek zou bouwen als Soda Stream op de westelijke Jordaanoever, die aan 500 Palestijnen werk zou verschaffen, hen het dubbele tot drievoudige zou betalen van het gemiddelde loon van hun Palestijnse collega's onder de Palestijnen, er zelfs een moskee bij zouden bouwen, dan zou dat wereldwijd geprezen worden en talloze prijzen ontvangen voor humaniteit. Echter, wanneer een Israëlisch bedrijf in Joodse handen dat doet, dan wordt dit een oorlogsmisdaad genoemd. Niks aan te doen. Alle reden en gezond verstand te zoek geraakt te midden van de anti-Israël hysterie. De boycotters eisten de sluiting van Soda Stream op de Westbank, ondanks dat het haar Palestijnse werknemers aan de deur zet. Gedoemd tot eeuwige werkloosheid. Palestijnse arbeiders kan hen geen barst schelen. Werkloze Palestijnen die hun gezinnen niet meer kunnen voeden, zijn voor de boycotters enkel collateral damage, oftewel gevolgschade, in de strijd om de demonisering, delegitimering en uiteindelijke vernietiging van de Joodse staat Israël. De Israëlische journalist David Horowitz schreef: honderden Palestijnen die gelijk werden behandeld en verloond door een eerlijk, fatsoenlijk Israëlisch bedrijf zijn nu werkloos geworden. Het bedrijf moest haar deuren sluiten. Sinds maandag staan al haar Palestijnse medewerkers weer op straat. De laatste 75 Palestijnse stafmedewerkers werden ontslagen. Viva Palestina! Voor hen wordt het haast een onmogelijke opgave om een baan te vinden, om hun gezinnen te kleden en te voeden en hun kinderen te verhinderen om zich over te geven aan haat en geweld. Goed gedaan, BDS-campagne. Een grote overwinning voor Palestina. Een grote stap voorwaarts naar, waar naartoe precies? Uiteraard leest u meer over de onzinnigheid van de Palestijnse boycottbeweging. Recent verschenen boek 150 Palestijnse fabels. In fabel 15, de boycott. Obama wil met hulp van de Verenigde Naties Jeruzalem verdelen. De resterende 10 maanden van zijn ambtstermijn wil president Obama nog niet eerder genomen stappen zetten om een twee-staten-oplossing te realiseren, aldus de Wall Street Journal. Vooraanstaande Amerikaanse functionarissen hebben de bedoeling van de Amerikaanse president onthuld om met behulp van besluiten van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties een definitieve overeenkomst af te dwingen die niet alleen nu zal gelden voor Israël en de Palestijnse autoriteit, maar ook met de komst van de volgende Amerikaanse president bindend zal zijn. Het bericht verschijnt op het moment dat de Amerikaanse vicepresident Joe Biden op het punt staat op reis te gaan. Hij wil dinsdag de Israëlische minister-president Netanyahu en hoge vertegenwoordigers van de Palestijnse autoriteit ontmoeten. Vorige week maandag liet het kantoor van de premier weten dat Netanyahu zijn jaarlijkse bezoek aan de Verenigde Staten, dat voor het einde van de maand was gepland, heeft afgezegd omdat president Obama heeft geweigerd een ontmoeting met Netanyahu te regelen. Volgens de plannen die de Amerikaanse functionarissen beschreven, is Obama van plan het Midden-Oosten kwartet weer nieuw leven in te blazen dat uit de vertegenwoordigers bestaat van de VS, Europa, Rusland en de VN. Om daarmee druk uit te oefenen op Israël en de Palestijnen om de onderhandelingen weer op te pakken. Bovendien is Obama van plan gebruik te maken van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties om Israël concessies af te dwingen. Tot nu toe hebben de Verenigde Staten bij dergelijke resoluties altijd een veto uitgesproken, maar Obama heeft in het verleden reeds vaker gedreigd ze toch door te laten gaan. Een beslissing van de Veiligheidsraad zou voor alle partijen bindend zijn, terwijl adviezen van de Algemene Vergadering slechts het karakter van een voorstel hebben. Een dergelijke beslissing zou ook voor Obama's opvolger van kracht blijven en daardoor de toekomstige Midden-Oostenpolitiek van de Amerikanen bij voorbaat vastleggen. De beslissing zou van Israël eisen dat het alle bouwactiviteiten buiten de groene lijn staakt en Oost-Jeruzalem als hoofdstad van Palestina erkent. Welk Palestina? Gelijk zou het Palestijnse autoriteit worden verplicht de staat Israël te erkennen en onder druk te worden gezet om uiteindelijk zijn aanspraak op het recht op terugkeer op te geven. Nou, u weet zelf wel, als u de nieuwsbericht heeft gevolgd, dat de Palestijnse autoriteit van zolang zal ze leven Israël niet zal erkennen. Dan maar even wat goed nieuws. Israël doneert mobiele waterzuiveringsinstallatie aan Papua-Nieuw-Guinea. Het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken heeft vanwege het door droogte getroffen eiland Papua-Nieuw-Guinea een mobiel waterzuiveringsinstallatie geschonken. De Gel Mobile, zoals deze wordt genoemd, is een mobiele manier om op elke locatie water te kunnen zuiveren en kan worden aangesloten op iedere waterbron. Denk hierbij bijvoorbeeld aan zeewater. Binnen een half uur wordt het eerste drinkwater geproduceerd naar de norm van de Wereldgezondheidsorganisatie. Het apparaat produceert ongeveer 8000 bekers schoon drinkwater per uur. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft deze actie uitgevoerd samen met het in Caesarea gevestigde GAL Water Technologies, dat in de afgelopen 20 jaar ook waterbehandelingsapparatuur heeft geleverd aan landen in Afrika. Vorig jaar maart heeft deze organisatie ook een Gel Mobile geleverd aan de Marshall-eilanden in de Atlantische Oceaan, waar ook maar een beperkte drinkwatervoorraad is. Het ministerie heeft de aankoop van een Gel Mobile op 29 februari bevestigd tijdens een evenement op het departement in Jeruzalem. Dat werd georganiseerd door onderminister Tsipi Hotoveli en door Rafael Moraf, directeur van Atlantische Zaken, onderdeel van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Tijdens het evenement werd een demonstratie gegeven van de mogelijkheden van een Gel Mobile voor de inwoners van Papua-Nieuw-Guinea. Het zuidwesten van de Atlantische eilanden leidt als gevolg van de droogte, als niet eerder het geval was sinds een eeuw. Ook is ongeveer 85% van de 6 miljoen inwoners verstoken van elektriciteit om water mee op te kunnen pompen, aldus de nieuwsbron. Elk jaar sterven honderden kinderen aan het drinken van water dat niet geschikt is voor consumptie, vertelt Rami Aflalo van de GAL Water Technologies aan de aanwezigen. En dan nog een mooi nieuwtje voor de verstokte GSM-smartphone gebruikers. Israëlische software verlengt de gebruiksduur van batterijen in 150 miljoen GSM's. De ideale smartphone zou dun, licht en betaalbaar moeten zijn en voorzien van een batterij met extra lange levensduur. Helaas zit dat er nog niet in. In ieder geval niet zolang er nog geen goedkope, duurzame en ultralichte batterij is uitgevonden. Intussen heeft Lucid Logic Technologies deze strijdige eigenschappen eerst opgelost met software die ze Power Extend hebben genoemd, wat zoveel inhoudt als verlenging van de gebruiksduur. Sinds de introductie in 2013 is het al in meer dan 150 miljoen Android-apparaten toegepast. In deze gevallen zorgt Power Extend ervoor dat de batterij van de telefoon tenminste 20% langer meegaat tijdens de meest intensieve toepassingen als grafische applicaties bij chatten, gamen, multimedia en internetten. Specifieke softwarepakketten zorgen ervoor dat elk van deze vier activiteiten samenwerken als de display van de GSM wordt geactiveerd. Naast de verlenging van de gebruiksduur van de GSM zorgt Power Extend er ook voor dat de hoeveelheid warmte die vrijkomt tijdens het gebruik van zware toepassingen, zoals bijvoorbeeld de navigatie-app, sterk wordt gereduceerd, zegt CEO en voorzitter Adina Shore van de ontwikkelaar Lucid Logic op het hoofdkantoor in Netanya. Ze benadrukt dat Power Extend geen app is of een chip en daarmee niet te vergelijken is met andere beschikbare oplossingen die proberen de gebruiksduur van batterijen te verlengen. Er zijn apps die je kunt downloaden via Google Play Store die helpen de gebruiksduur te verlengen door functies op de GSM uit te schakelen, waaronder wifi en GPS, zegt Shore. Wij zijn er beroemd mee geworden dat we niet de smart uit smartphone hebben gehaald. In plaats van de functionaliteit van de GSM negatief te beïnvloeden, is de werking van Power Extend gebaseerd op een slimme combinatie van rekenmethoden die de grafische pijplijn op zo'n manier beheren dat ze minder stroom vergen. Merken als Samsung, ZTE en TCL, de laatste is Alcatel, maken gebruik van deze technologie. Dus ook de smartphone van mijn vrouw. Misschien moet ik mijn toestel met een hap uit de bekende vrucht maar vervangen, want die batterij, hoewel al een keer gratis vervangen, houdt het maar maximaal 1 dag vol en dan moet ik mij behoorlijk inhouden, anders moet ik tussentijds laden om niet onbereikbaar te worden in de wereld. Nieuwste klant van Lucid Logic voor het toepassen van Power Extend is Meizu, een van de top 10 smartphone merken in China. En zo zie je maar weer hoe Israël ons digitaal van dag tot dag op de been houdt, wereldwijd. Nu nog graag de erkenning die erbij past uit diezelfde wereld van gebruikers. En ik denk dat ik mijn mobiele app van Radio Israël maar weer eens ga activeren. Muziek van Elena Watson, Awake, O Israel. Halleluja, praise the Lord. En tijdens deze muziek kon ik even heerlijk genieten van het kommetje soep dat mijn vrouw heeft gebracht. Zodat we weer verder kunnen met het volgende nieuws. Sterfte als gevolg van hart- en vaatziekten in Israël daalt in minder dan 20 jaar met 50%. Dat is weer voor de cijferaars onder ons. Het sterftecijfer van hart- en vaatziekten in Israël is sinds 1998 met 50% gedaald. Dat is onlangs bekendgemaakt in een nieuwe studie die gepubliceerd is in het European Heart Journal. Tussen 1998 en 2012 is het sterftecijfer aan hart- en vaatziekten in Israël gedaald van 162 naar 80 per 100.000 inwoners, schreef dokter Mervyn Gutsman en zijn zoon dokter Israel Gutsman vanuit de hartafdeling in het Hadassah Medisch Centrum in Jeruzalem. De nummer 1 doodsoorzaak in Israël is onder controle, aldus de studie. Dit is te danken aan verschillende factoren, waaronder preventieve maatregelen die ingevoerd zijn en onderwezen worden door het Israëlisch Hartinstituut, waaronder educatieve programma's, campagnes tegen het roken, overgewicht, diabetes, hoge bloeddruk en aanpassing van de levensstijl. De onderzoekers erkennen dat er nog onopgeloste en onvervulde wensen zijn, zoals verbetering in de procedures bij mitralisklepinsufficiëntie, die een nieuwe epidemie in hartfalen kan beheersen. Nou, voor uw informatie, een klep die tussen de linker hartboezem en de linker hartkamer zit. Als deze niet goed afsluit, kan het bloed weer terugstromen. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Cardiovasculaire ontwikkeling en vooruitgang zijn als het pellen van een ui. Als er een laag wordt verwijderd, verschijnt er een nieuwe en die vereist opnieuw een zorgvuldige evaluatie in het beheer en de uitvoering. Zo, heb ik wellicht voor u nog een onbekend stukje cardiofysiologie uitgelegd. Want het is alweer een tijd geleden dat ik dit moest weten, toen ik nog een geneesmiddel tegen te hoog cholesterol met professoren en specialisten in de ziekenhuizen in het noorden van Nederland moest bespreken. Kandidaat Palestijnse waarnemer voor de VN vergelijkt Israël met islamitische staat, aldus UN Watch. Daarover zo meer. Ze heeft naar verluid de VS en het Verenigd Koninkrijk aangeklaagd dat ze nog niet zijn begonnen met het bombarderen van Israël voor zijn slachtingen. Nou, daar heb je wat. De Mensenrechtenorganisatie van de Verenigde Naties heeft een Britse professor benaderd om onderzoek te doen naar schendingen van mensenrechten in de Palestijnse gebieden. Zo zei een waarnemer die de activiteiten van de VN in de gaten houdt. Navrant detail is dat deze Britse professor Israël heeft beschuldigd van apartheid en heeft vergeleken met islamitische staat. Hierna noem ik de organisatie die de activiteiten van de VN nauwlettend in de gaten houdt bij haar echte naam, namelijk UN Watch. Een commissie die belast is met het screenen van kandidaten voor de te vervangen Makarim Wibisono, die deze maand de post zal verlaten, heeft Henning Green aanbevolen als eerste keuze voor deze post. Zij is hoogleraar recht en globalisering aan de Queen Mary Universiteit in Londen. De UN Watch sprak zich allereerst uit tegen deze positie met de volgende bewoordingen. De titel van de aanstelling luidt dat de aangewezen onderzoeker de situatie van de mensenrechten in de Palestijnse gebieden moet monitoren. Maar dit is feitelijk onjuist. In feite verwijst de tekst van het mandaat dat de rapporteur belast is met het onderzoek naar slechts eenzijdige overtredingen, namelijk de schendingen van Israël. De aanstelling van de rapporteur heeft ook geen betrekking op de Palestijnse acties tegen Israëli's en gaat ook voorbij aan schendingen van de mensenrechten door de Palestijnse autoriteiten en Hamas tegen andere Palestijnen, aldus het rapport van UN Watch. En ook een blik op de Twitterberichten van de voorgedragen topkandidaat voor deze post toont aan dat zij fel anti-Israël is. Green, aldus UN Watch, beschuldigt Israël van criminele staatspraktijken, etnische zuiveringen en apartheid. Ze heeft zich beklaagd dat de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk nog niet zijn begonnen met het bombarderen van Israël voor zijn bloedbaden, zoals ze dat hebben gedaan bij de Islamitische Staat. Ze ondersteunt ook de totale boycott van Israël en heeft tweets geplaatst die de acties ondersteunen van de beweging Boycott, Desinvesteren en Sancties, oftewel de BDS. UN Watch beweerde dat de International State Crime Initiative, een organisatie die nieuwe wegen introduceert op het gebied van mensenrechten en waarvan Green directeur is, zich verzet tegen westerse terrorismebestrijding en anti-extremismeacties, als zouden dat uitingen zijn van islamofobie. UN Watch voegde eraan toe dat de tweede keus van de commissie, de Canadese professor in de rechten Michael Link, een voortrekkersrol bezet in tal van Arabische lobbygroepen, waaronder CIPAL, die het evenement jaarlijkse Israëlische Apartheidweek promoot, die anti-Israël petities tekent, die oproept om Israël te vervolgen wegens vermeende oorlogsmisdaden en stelt dat de oplossing voor terug te voeren is op het ontstaan van Israël in 1948, wat hij noemt het begin van etnische zuivering. UN Watch riep de UNHCR op om zeer partijdige kandidaten af te wijzen die niet voldoen aan de minimale criteria voor neutraliteit. Door Penny Green aan te bevelen om onderzoek te doen in een land dat zij het liefst gebombardeerd ziet en om het te boycotten, is de VN een aanfluiting geworden van zijn eigen selectiecriteria en onpartijdigheid, aldus Hillel Neuer, directeur van de UN Watch. In februari beschuldigde vertrekkende rapporteur Bibi Sono de Israëlische veiligheidstroepen nog van het gebruik van buitensporig geweld tegen de Palestijnen. Hij zei in zijn ontslagbrief dat zijn inspanningen tot verbetering van de levensomstandigheden van de Palestijnse slachtoffers door schendingen onder Israëlische bezetting ieder moment frustrerend zijn geweest, omdat Israël hem geen toegang had verschaft tot de Palestijnse gebieden. Wacht even, was dat niet een taak voor de UNRWA en niet voor de UNHCR? Bibi Sono vertelde de mensenrechtenorganisatie dat het Palestijnse geweld dat sinds vorig jaar oktober gaande is, veroorzaakt werd door Israëls bouw van illegale nederzettingen op de Westbank. Hij noemde de Israëlische blokkade op de door Hamas gecontroleerde Gazastrook, die bedoeld is om de illegale invoer van wapens te blokkeren, een wurggreep en een collectieve straf. Nou, zo zie je de profetie in werking treden die staat opgetekend in Zacharia 12 over Jeruzalem. Een steen die moeilijk te tillen is voor alle volken. En waarom? Nou, hoewel hier specifiek Jeruzalem wordt genoemd, vind je in dat hoofdstuk ook de aankondiging dat de Messias komt in Jeruzalem. Maar voordat het zover is, alle volken tegen Israël zullen opstaan. Lees hierbij alle volken, de Verenigde Naties. Het begint bij een onderafdeling van organisatie UNHCR, die op zijn beurt weer verbonden is met de UNRWA, de afdeling specifiek voor Palestijnse vluchtelingen. En zo borrelt in de VN van onderop het kwaad naar boven. Totdat de heer van de legermachten stelt, tot hier en niet verder. Wie aan Israël komt, komt aan mijn oogappel. Dat is wat God zegt in Zacharia 2. Wie aan Israël komt, die raakt Gods oogappel. Hemzelf dus. En wij als gelovigen uit de volken en Joden weten dat dit niet maar wel moet gebeuren, zodat het moment kan komen van Baruch haba b'shem Adonai, gezegend hij die komt in de naam des Heren, en wiens voeten zullen staan in Jeruzalem op de Olijfberg. En dit brengt mij bij een muziekstuk dat uitstekend aansluit bij het onderwerp wat we net hebben behandeld. En dat is van Jamie Bellett en dat heet The Apple of His Eye. Jamie Bellet, The Apple of His Eye. En die kun je maar beter niet aanraken, want dat is toch het meest sensitieve deel van het menselijk lichaam. Palestijnen lachen zich rot. De Amerikaanse vicepresident Joe Biden was vorige week in Ramallah op bezoek bij de Palestijnse autoriteit. President Mahmoud Abbas en zijn topambtenaren hebben zich rot gelachen. En waarom ook niet? Biden was in de regio aangekomen in de hoop dat hij de Palestijnse leiders kon overtuigen om tot een veroordeling te komen van het schrikbewind dat de Palestijnse autoriteit blijft beschrijven als een kwestie van vreedzame opstand van het volk. Dit klinkt op zich al als galgenhumor. Maar wat Biden kreeg was zelfs nog grappiger, gezien vanuit het oogpunt van Abbas en zijn vrienden. De Palestijnse president bood zijn medeleven aan over de moord op een Amerikaanse staatsburger in Jaffa de dag ervoor, met de volgende verklaring. De president, Abbas, betuigde zijn medeleven over de moord op de Amerikaanse staatsburger, maar benadrukte tegelijkertijd dat de bezette autoriteit, Israël, 200 Palestijnen heeft gedood in de afgelopen 5 maanden, aldus PA-leiders in Ramallah. Abbas huilde zijn krokodillentranen voor Taylor Force uit Texas, die afgestudeerd was op West Point en werd doodgestoken door een Palestijn tijdens diens dodemanstocht op de boulevard van Jaffa. Abbas is ongetwijfeld ook boos omdat Israël Palestijnse messtekers en schutters heeft gedood. Vlak voordat Biden in Ramallah aankwam, had de Fatah-afdeling van Abbas de moordenaar van Force nog geprezen en hem een martelaar genoemd. Fatah was er echter als kippen bij om dit bericht te verwijderen om een beschamende situatie voor de Palestijnse leiders voor te zijn tijdens het bezoek van Biden. Het heeft er alle schijn van dat de moord op een Amerikaanse toerist verwerpelijk is, maar tegelijkertijd de moord op ongeveer 34 Israëli's sinds oktober vorig jaar, met inbegrip van de zwangere vrouw en burgers, van een andere orde is. Waar was de veroordeling voor het verwonden van 9 Israëli's tijdens diezelfde aanval die Taylor Force van het leven beroofde? Waar bleef de veroordeling over de aanslagen die die dag plaatsvonden in Jeruzalem en Petah Tikva? Maar Abbas verklaarde alles voor Biden. In feite was Israël volledig verantwoordelijk voor het geweld en bloedvergieten vanwege de bezetting en nederzettingen. Maar hier is een saillant detail. De Palestijnse aanvallen om Joden te vermoorden waren niet vanwege nederzettingen en ook niet vanwege checkpoints. Check hun Facebookpagina maar eens. Hun haat werd aangewakkerd door leugens in de afgelopen paar jaar die ze voorgedragen werden met betrekking tot de Joden die islamitische heilige plaatsen zouden ontheiligen en zouden samensweren om ze te vernietigen, aldus de woorden van president Abbas en andere Palestijnse leiders. Dus niet de haken en de ogen van een checkpoint, geen kwesties in zaken nederzettingen of protesten tegen de bouw van nieuwe appartementen voor Joodse families in Jeruzalem. Veel Palestijnen jaagden op Israëlisch bloed omdat ze geleerd hebben van Mahmoud Abbas, de Palestijnse autoriteit, Hamas en andere Palestijnse groepen om Israël te haten. En het kan ze niet schelen of die Jood leeft in Jaffa of op de westelijke Jordaanoever. En het kan ze niet schelen als erbij ook Arabische slachtoffers vallen. Maar de klucht is nog niet af. Er is vermeld dat Biden, Abbas en de Palestijnse leiders zou hebben aangespoord om de anti-Israël opruiming te stoppen via hun officiële media en social media. Abbas ontkende dat er sprake was van opstand en legde uit dat de Amerikaanse leider zaken niet helemaal goed zag. Het was Israël dat zich schuldig maakte aan opruiming tegen de Palestijnen. Op hetzelfde moment dat Abbas bezig was met het aanbieden van zijn medeleven voor het doden van een Amerikaanse burger, was zijn Fatah-partij bezig met het verheerlijken van Palestijnse aanvallers die Israëliërs hadden gedood. Vorige week deed Fatah via Facebook een oproep aan alle Palestijnen om op 11 maart de 38e verjaardag te vieren van het martelaarschap van Dalal al-Mughrabi. De vrouw al-Mughrabi was een Fatah-lid dat deelnam aan een aanslag die inging als de kustwegaanslag van 1978. Hierbij werden 38 burgers gedood, waaronder 13 kinderen. De boodschap van medeleven bood voor Fatah genoeg ruimte om ook andere Palestijnse aanvallers te roemen, waaronder die van de recente schietpartij in Jeruzalem. In een bericht op zijn officiële Facebook-account bejubelt Fatah deze Palestijn als een held en een martelaar. Natuurlijk heeft nog Biden, nog een van zijn adviseurs en assistenten iets van deze berichten gezien. Ze geven voorkeur aan om een kop in het zand te steken en houden zichzelf voor dat, zodra het vredesproces nieuw leven wordt ingeblazen, alles wel goed zal komen. In het Arabisch, een taal die westerse leiders niet vloeiend zullen spreken, braakten de Palestijnse media en woordvoerders gif uit over Israël. Het is maar zeer de vraag of veroordeling van aanvallen op Israëli's in een dergelijke klucht zullen voorkomen. En zo trekken we het doek omhoog over voor ons een nieuw ceremonieel hoofdstuk in het Sprookjestheater van het Midden-Oosten. In het ongure script van Abbas, waarin het gaat over nederzettingen, gaat het in werkelijkheid over de weigering van de Amerikanen om het te lezen, erover te spreken of het zelfs te vertalen vanuit het Arabisch. Palestijnse leraar uit Bethlehem wint 1 miljoen dollar in de verkiezing leraar van het jaar. De Bethlehemse werd geprezen voor haar inzet om een methode te ontwikkelen die de dialoog versterkt onder kinderen die blootgesteld zijn aan geweld. Ghanan Al-Gharoub, die opgroeide in het vluchtelingenkamp De Chaise in de buurt van Bethlehem, werd door Paus Franciscus aangewezen als winnaar van de Varke Foundation Global Teacher Prize tijdens een festival in Dubai. Zij werd gekozen voor haar werk in het ontwikkelen van een methode om leerlingen die zijn blootgesteld aan geweld de dialoog te laten omarmen en niet de gewelddadige methode aan te hangen. Volgens de website van de Global Teacher Prize is de slogan van Al-Gharoub nee tegen geweld. En ze maakt gebruik van een specialistische aanpak die ze zelf heeft ontwikkeld en in detail is terug te vinden in haar boek We Spelen en We Leren. Haar aanpak heeft geleid tot een daling van gewelddadig gedrag in scholen waar dit normaal gesproken veel voorkomt. Ze heeft haar collega's op die manier gemotiveerd om hun eigen lesmethoden onder de loep te nemen in combinatie met de sancties die ze toepassen, ging ze verder. Ik voel me geweldig en ik kan nog steeds niet geloven dat de paus mijn naam heeft genoemd, vertelde Al-Gharoub aan de Associated Press. Het is de hoogste eer voor een Arabische, Palestijnse leraar om de wereld vandaag te mogen toespreken over een vorm van nieuw onderwijs dat een voorbeeld kan zijn voor docenten in de hele wereld. Ze zei dat ze de 1 miljoen dollar prijzengeld gaat gebruiken om studiebeurzen te bekostigen voor leerlingen die het onderwijs in willen. Terwijl ze de prijs in ontvangst nam, zwaaiden de Palestijnse vlaggen en werd er gezongen. In haar dankwoord herhaalde ze haar leuze van nee tegen geweld en benadrukte het belang van de dialoog. De Palestijnse leraar kan nu tegen de wereld zeggen, hand in hand kunnen we verandering bereiken en zorgen voor veilig onderwijs dat tot vrede leidt, zei ze tegen de Associated Press. Haar overwinning kwam terwijl Palestijnse collega's overeengekomen waren om hun staking met een maand op te schorten die een groot protest vormde tegen het bewind van de Palestijnse president Mahmoud Abbas. Paus Franciscus feliciteerde Al-Gharoub in een videoboodschap. Met de woorden, ik zou graag de leraar Ghanan Al-Gharoub feliciteren met het winnen van deze prestigieuze prijs. Die zij dankt aan het belang dat ze gaf aan de rol van het spel in het onderwijs van een kind. Aldus de paus. Ook Bill Clinton, Prins William en Amerikaanse vicepresident Joe Biden hebben via videoboodschappen hun felicitaties overgebracht aan de winnaar. En dan nog een laatste bericht dat tevens een oproep is aan u luisteraars. Purim, verrassing voor arme kinderen in Israël. Dit heb ik gehaald van Israel Today. Het is beter als iemand meer geeft aan de armen op Purim dan dat hij een groter feest geeft of meer geschenken aan zijn vrienden geeft. Want er is geen grotere vreugde dan het hart van de armen of wezen of weduwen te verheugen, schreef de arts en geleerde Maimonides. Israëli's houden van het Purimfeest. Kinderen krijgen die dag, dit jaar op 24 maart, vrij van school en in veel steden worden vrolijke kinderparades georganiseerd. Een soort carnaval waarbij de straten vol zijn met blijde kinderen, gekleed in allerlei kostuums zoals koningin Esther, Mordechai of minister Haman. Israëli's van alle leeftijden geven mishloach manot, mandjes met voedsel en lekkernijen, aan hun vrienden en buren. Maar ongeveer 1/3 van alle Israëlische kinderen leeft in armoede en kan niet genieten in de geest van dit feest zonder de hulp van liefdadigheidsorganisaties. Ze nemen het geluk van anderen ter harte tijdens het feest. Israel Today wil ook dit jaar pakketjes maken om tijdens Purim uit te delen. Elk pakketje, liefdevol ingepakt door ons team, bevat een verrassing, gekleurde sticker, een herriemaker, een ratel, om te gebruiken tijdens het voorlezen van de Megillah, de boekrol van Esther, telkens wanneer de naam Haman klinkt, een portie snoep, om deze feestdag voor de kinderen te verzoeten. Israel Today zal de Messiaanse school Makor HaTikva steunen bij hun Purimfeest en pakketjes verspreiden in 3 grote Jeruzalemse ziekenhuizen: Hadassah, Ein Kerem, Hazar HaTzovim en Shaar Tzedek. Doet u mee? Nou, dan zou ik zeggen, ga even kijken op de website van israeltoday.nl. En dan sluiten we af met nog een kort nummer, maar wel de grootste geloofbelijdenis van Israël. Shema Yisrael. Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, hoor Israël, de Heer onze God is één. Volgens Deuteronomium 6 vers 4, het eerste en grootste gebod van Israël. Geachte luisteraars, het is weer tijd geworden om afscheid van u te nemen. Er zijn weer vele uren van voorbereiding aan vooraf gegaan om alle nieuwsbronnen te scannen, te inventariseren en uiteindelijk ook te vertalen, om daarvoor voor u vandaag het belangrijkste nieuws uit te halen. Mocht u opmerkingen of suggesties hebben, u bent altijd welkom op radioisrael.nl. God zegen en shalom. Tot zover Frontline Israël. Het programma met actualiteiten uit en over Israël. En meermaals herhaald. Kijk voor meer informatie op onze website. Als u wilt reageren op deze uitzending, dan kan dat door een mail te sturen naar info@radioisrael.nl. Belongs to the